حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ماں میں کنو سالن آئی دبالن بالنی مائنی میں کنو منور شاہ منور رانا ہے ایک شاعر انڈیا کا، وہ لکھتا ہے کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان، میرے حصے میں ماں آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، تیرا کالا ہو گیا، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا گھر میں اجالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا، لبوں پر اس کے کبھی بدعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی بدعا نہیں ہوتی، بس ایک مانگ ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی، تو آ تو ہے میرے مرشد والا، مرشد والا